Нагадаю, што мы працягваем знаёміцца з прыгодамі шыльдбургераў, мудрых жыхароў нямецкага горада Шыльда, якія доўгі час у князёў дарадцамі былі і за свае мудрасці пакутвалі. Дык вось, вырашылі шыльдбургеры ад сваёй мудрасці глупствамі ратавацца. І сёння вы пачуеце гісторыю пра тое, як свінапас галавой горада зрабіўся. Дайшла вестка да шыльдбургераў, што ў хуткім часе завітае да іх імператар, і даў ён заданне прыдумаць прымаўку. Шыльдбургеры ж вырашылі так: хто лепшую прымаўку прыдумае, таго і прызначыць галавой горада. І трэба сказаць, не было сярод іх ніводнага, хто б у гэтую ноч у марах сваіх не бачыў сябе гарадскім галавой. Больш за ўсіх адолела гэтая думка свінапаса. Я ж даўно прывык свіным статкам камандаваць. Няўжо ж шыльдбургамі я не здолею ўсё зрабіць? Усю ноч ён з боку на бок варочаўся, жонку зусім заштурхаў. А яна была вельмі добрая гаспадыня і ад свайго ранейшага розуму прызапасіла сёе-тое на чорны дзень. Вось і пытаецца мужа, чым гэта ён, маўляў, так занепакоены. Доўга свінапас адмоўчваўся, але нарэшце не вытрымаў і ўсё распавёў пра сваю мару. Даведаўшыся, з-за чаго муж яе так засмуткаваў, жонка свінапаса задумала стаць жонкай гарадскога галавы. «Дарагі мой мужанёк, — сказала яна, — не мучай ты сябе дарма, а лепш скажы, што ты мне падорыш, калі я табе самую складаную з самых складаных прымавак падкажу». «Футра падару», — выпаліў свінапас. Жонка даўно марыла пра футра. Нахілілась яна да яго вуха і стала шаптаць: «Вось усе кажуць, спадары мае, што няма скаціны брудней за свінні. А я скажу, спадары мае, што няма скаціны смашней за свінні». І каб муж не забыўся гэтую прымаўку, яна паўтарыла яе роўна 99 разоў. Тым часам развіднела, і час ужо быў ісці ў ратушу. А там, колькі ў шыльдзе было жыхароў, столькі яны прынеслі з сабой прымавак. І мне толькі шкадаваць даводзіцца, што не ўсе яны ў мяне ў памяці захаваліся. Першым выступіў самы стары шыльдбургер. Ён сказаў: «Хоць я б і просты мужык, а прымаўкі расказваць таксама ўмею». «А лепш ты нічога не мог прыдумаць», — закрычаў на яго іншы шыльдбургер. «Правальвай, я хачу быць галавой, слухайце маю прымаўку. Гансам з дзяцінства клікалі мяне, але я ў крыўду не дам сваіх дзяцей». «І толькі гэта?» — скрывіўся трэці шыльдбургер. «Гэтак я, мабуць, цябе пераплюну. А ну слухайце, што я напісаў. Хочаш сабраць багаты ўраджай? Увесну вазі гной і не будь гультай». Але гэта прымаўка не спадабалася чацвёртаму. Адпіхнуў ён гэтага трэцяга і кажа сваё: «Як адгукнецца, так і адказ атрымаеце». Выкладваюць яны адзін за адным свае прымаўкі, а свінапас, ні жывы, ні мёртвы, баіцца, як бы хто яго вершык не склаў. Але вось дайшла чарга і да яго. І хоць паўтарыў ён пра сябе прыказку жонкі ледзь не тысячу разоў, атрымалася ў яго крыху не тое. «Вось усе кажуць, спадары мае, што няма скаціны смачней за свінню, а я скажу, спадары мае, што няма разумнейшай за жонку маю». Пачуўшы такое, дарадцы ў адзін голас усклікнулі: «Глядзі-ка, а ў яго ж і сапраўды складна атрымалася». Адразу прыступілі да галасавання і, зразумела, абралі свінапаса гарадскім галавой. Пры гэтым шыльдбургеры разважалі так: «Ужо гэты здолее дагадзіць яго вялікасці, ды і кампанію яму скласці».